الله الرحمن الرحيم اسم ما ولا المشبهتين بليس بل قسم د مرفوعاتنا اغا اسم د ما او دلاده حسي هغه ما اولا چې هغه مشابه دي د لیس سره په نفی کې او په دخول د دې کې په مبتدا او په خبر باندې خوش په معنی باندې دلته هم لفظ د منهو مقدر دی منهو اسم ما ولا المشبهتین بلیسا بل د جنس مرفوع نا اغه اسم او د ما او د لا ده حاصل ما او لا چې دواړه مشابه دي د لیس سره په نفی کې او په دخول کې په مبتدا او په خبر باندې په دې مقام کې د بنو تمیم او د حجازینو اختلاف ده چه آیا ما اولا دا دوار عمل کیو که عمل نکی بنو تمیم وی چه ما اولا عمل نکی خبر پوی او حجازین وی چه ما اولا دوار عمل کی د بنو تمیمو دو دلائل لی یو دلیل عقلی دی او بل دلیل نقلی دی د حجازینو هم یو دلیل عقلی دی او بل دلیل نقلی دی پوهی کنه د بنو تمیمو دلیل نقلی دا دی چې په دې شعر کې راغلی لکه یو شاعر وایي ومهفهف كالغصن فقلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام وجد استدلال لدي شير ندادا بنو تميم وي جدلتا دي شعر فأجاب ما قتل المحب حرام ولده سألة که چرته ما عمل کوله نو دی با حرامن منصوب بیلی وی فیم منی کنه فا اجاب ما قتل المحب حرامن ران که دل دا مرفوع ویلی دی نو دا پا دی خبر بانی دلیل لی چه ما اولا عمل نکی خبران پوش د دې شعر مطلب او معنا دا ده چې ډېر کرته یو محبوبه او یو معشوقه هغه نازکی پشان د شاخ او د څانګې باندې ډېره نازکی نری وي خلې کنه وي نو ما دغه معشوقې او محبوبې ته ویلي چې ما ته نسب بیان کا څوک ده نو هغې جواب وکړو چې ما قتل المحب حرامو چې قتل د عاشق دا حرام نه دی که معشوق راولګېږي معشوقه راولګېږي او عاشق او محب څه کې ده قتل کې نو دا څه حرام نه دی او ناروان نه دی خبر باندې پوهېږي دې شعر کې یو سوال صریحي دی یو سوال ضمني دی دغه شان په دې شعر کې یو جواب صریحي دی او یو جواب ضمني دی سوال صریحي خدا دی چې ما ته نسب بیان کا قلت له انتسب دا سوال صحیح دی کنه او سوال ضمني دا دی ورکا چرتا ما تا نسب بیان نکی نو زبا مل شما زبا چه شما دا؟ او گنا امی پرانده چه عشقانی نو امیره؟ عشقان خلو خو بیدا غصه کسی کهی گنا امیره پوی گنا پوی سامیر من تیره شوید نو گره پتا تلی گنا امیره خواسته تیوی گنا یلکا دا خو سالی زهمنی داو که ما تا دینا سب بیان نکنم تو با شما دا؟ مر با شما جواب صریحی داو چه ما قتل المحب حرامو قتل العاشق خو حرام نده کنه جواب صریحی ده او جواب زمنی داو داو تاوی گوره چیز ما تعلق و زمان ثبت ده بنو تمیم سره ده ابروانه پوی کنه نو دل ده بده شیر کی د سوال صریحی جواب زمینی را غلی ده او د سوال زمینی جواب چه را غلی ده؟ صریحی را غلی ده د سوال صریحی جواب زمینی را غلی ده او د سوال زمینی جواب صریحی را غلی ده به هر حال دا خود شیر اغا مطلب و معنی شولا او دا دلیل نقلی و دا بنو تمیمو چه ما او لا عمل نکی پویگی او دلیل عقلی داده دا بنو تمیمو چه ما او لا دا دوار حروب دی سیده او دا به هل عمل کهی چه کل دا دا اختصاص راشی پا نوع واحده پوره او با هل عمل کهی او د دې اختصاص په نوې واحده پورې نشته دی په دې وجه نه دی به عمل نه کوي حجازین وایي چې ما اولا عمل کوي دلیل نقلی د حجازینو د قران کریم د آیات دی چې ما هذا بشرن ما هذا بشرن د بشرن ته څه ورکړی ده نسب ورکړی ده وی به معنی کنه او دلیل عقلی د حجازینو داده چې دا ما اولا دا مشابه دي د لیس سره دا مشابه دي د لیس سره په نفی کېم او په دخول کې په مبتدا او په خبر باندې د عمل کې مشابهت یې چا سره شته دی لیس سره شته دی البته په دې باندې دا سوال واردېږي چې د حروف مشبه بالفعل مشابهت هم د فعل سره و خیلی و که نه و او هلته حروف مشبه بالفعل ته عمل فرعي ورکړی شوی و خبر م ذهن کې و که نه هغې ته څه ورکړی شوی ده عمل فرعي ورکړی شوی و او دلته ما اولا ته عمل اصلي ورکړی شو نو دا ولې پوهېږې مانې سوال دا دی چې د حروف مشبه بالفعل هغې مشابهت د فعل سره و او د دې مشابهت د فعل سره دی نو ولې حروف مشبه بالفعل ته عمل فرعي د فعل ورکړی شو او دوی ته عمل اصلي ورکړی شو جواب داده چې د حروف مشبه بالفعل مشابهت د فعل سره سو او هغه مشابهت چې کومو قوي ځکه مشابهت سره لفظنه مو او معنی نه مو خبر باندې پوهېږي کنه او موږ یو وجه ښودلې وه او فعل عامل قوي دی عامل قویه دی نو هغه په مرتب کې م عمل کولی شو په غیر مرتب کې عمل کولی شو نو حروف مشبه بالفعل چې کوم دی هغه به همدقسې په مرتب او په غیر مرتب دواړو کې به عمل کوي نو چونکې هلته مشابهت قوي و نو دې وجه نه هغې ته عمل فرعي ورکړی شو او حروف ما اولا ما د دې مشابهت چې کوم دی د یو فعل سره دی سره دی یو فعل چې هغه لیسه دی او آغا پیل هم ناقص ده چه ده؟ پیل هم ناقص ده ناقص تاله چه گوره دلیسه نگردان نده مازی رازی نده مزاره رازی نده ده سفایل رازی و نده ده؟ نده مفول رازی نده یو پیل سره مشابهت ده آغام تو شده پیل زعیفه ده خبره منو پوینگه یو مشابهت ده یو سره سره په په معنی کې ده چی ده؟ په معنی کې ده کنده چه آغام ده پار ده نده رازی خود ده پار ده نده رازی نو په مرتب کې عمل کولی شي خو په غیر مرتب کې منش کولی نو د دې وجې نه ما اولا تا عمل اصلي ورکړی شو د پیل خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي دا خو مونږ دلیل عقلي مونږ ذکر هم نه کړه ذکر هم نه کړه او دلیل عقلي دا دی دلیل عقلی چې د دې دوه دغه هم خې ذکر کړي د مشابهت د دلیل سره دلیل عقلی و دی ښه دلیل عقلی و دی چې د مشابهت د رچا سره دلیل سره نه به په دې باندې د اعتراض وارد دی دا حجازین بنو تمیم ته جواب ورکړي د دلیل نقلی نه هغه دلیل نقلی هغه شیرو دا یې نه جواب داده چه دا شاعر خوم ستا دا قبیله سره ده دا دا بنو تمیم نده او دا نده مگر مصادره علی المطلوب ده نده مگر مصادره علی المطلوب ده او ما چه که مثلال پیش که حجازینو اینو دا ما دا قرآن نپیش کو خبر وانی پوی کنه او قرط هم تشاز قرط نده متواتر قرط ده خبر وانی پوی کنه او دا دلیل عقلی نجواب داده دلیلی؟ چه دا هم مختص ده پیوی نوعی پوری چه ده؟ دا مختص ده ما اولا دا هم مختص ده پا نوعی واحده پوری چه اقا اسم ده چه؟ اسم ده او که تو دا سوال که چه دا خو پا فیل مانیم داخلی گی چه ده؟ پا فیل مزاری مانیم کلا داخلی گی و دا یه جواب داده کم ما اولا چه پا فیل مزاری بنده داخلی گی نو آغا مشابه دلیسه سره ندی نو چون که مذب ده حجازینو دا پنیز ده مصنف رحمه الله بانی سو دا مختارو غورو نو ده وجه نه مصنف رحمه الله دل تا مذب ده چا ذکر که ده حجازینو ذکر که او وی ویلی اسم ما ولا المشبهتین بلیسه بل ده مرفوعاتو نا اسم ده ما او دلا ده حس ما اولا چاغه مشابه وی دلیس سره بس ده سبب ان شاء الله نسبت ورسیږي.